Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Jeleniej Górze został uszkodzony gazociąg. Na miejscu trwa akcja służb. Policja podsumowała przebieg święta niepodległości. Było spokojnie, mówi szef MSWiA. Nie żyje Stan Lee, legendarny twórca komiksów. Człowiek, który dał światu m.in. Spidermana. W Jeleniej Górze Sobieszowie został uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia. Z pobliskich domów ewakuowano kilkadziesiąt osób. Ze względów bezpieczeństwa wyłączono prąd w tej części miasta, przy ulicy Cieplickiej, w okolicy skrzyżowania z ulicą Rejmonta. W wielu punktach miasta czuć w powietrzu gaz. Na miejscu awarii są ekipy gazowników, energetyków, cztery jednostki Straży Pożarnej z Wałbrzycha. Jedzie także specjalna grupa chemiczna straży. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii i jak długo będzie trwała przerwa w dostawach gazu oraz prądu. Prawdopodobnie gazociąg został uszkodzony podczas remontu sieci wodociągowej. Było spokojnie i bezpiecznie, mówią o wczorajszych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele policji i wojska. Jednym z poważniejszych incydentów było podpalenie flagi Unii Europejskiej podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli 11 listopada ponad 1000 imprez. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podkreślił, że dzięki zaangażowaniu służb obchody przebiegły spokojnie. Trzeba powiedzieć sobie to wyraźnie, te uroczystości były uroczystościami bezpiecznymi i godnymi tej rocznicy. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował, że w trakcie Marszu Niepodległości w Warszawie policja odnotowała 6 incydentów. Chodzi m.in. o podpalenie flagi Unii Europejskiej w środku tłumu. Będziemy dążyć zdecydowanie do tego, aby sprawców tego niezwykle nieodpowiedzialnego zachowania szybko ustalić i rozliczyć. W Marszu Niepodległości w Warszawie według szacunków policji wzięło udział 250 tysięcy osób. Agata Woźniak, Polskie Radio. Nie żyje Stan Lee, legendarny autor komiksów, człowiek, który zrewolucjonizował popkulturę. Stan Lee był twórcą lub współtwórcą wielu ikonicznych superbohaterów, takich jak Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man czy Fantastyczna Czwórka. Filmy na podstawie jego komiksów od lat biją rekordy popularności. Powszechnie uważa się, że to on doprowadził do tego, że firma Marvel Comics z niewielkiego lokalnego wydawcy zmieniła się w jednego z największych wydawców komiksowych na świecie. Eksperci oceniają, że to dzięki niemu w latach 60. odżyła cała branża. Był znany również ze względu na epizodyczne role, jakie odgrywał w filmach nakręconych na podstawie swoich komiksów. Stan Lee miał 95 lat. Politycy z całej Europy przyjechali do Palermo, by rozmawiać o sytuacji w Libii. W konferencji pokojowej weźmie udział 38 delegacji, w tym 10 premierów i 20 ministrów spraw zagranicznych, a o szczegółach nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Premier Giuseppe Conte przed uroczystą kolacją wyraził nadzieję, że uda się ustabilizować sytuację w Libii. Chodzi o to, by ustały walki. Spotykamy się, aby naród libijski mógł w sposób pokojowy sam decydować o swojej przyszłości. Jednym z celów spotkania jest zorganizowanie wyborów w Libii w przyszłym roku. Obrady rozpoczną się jutro. Komentatorzy obawiają się jednak, że konferencja zakończy się fiaskiem, bo nie jest jasne, czy przybędzie kontrolujący wschód Libii generał Khalifa Haftar. Stany Zjednoczone i Niemcy wysłały do Palermo urzędników niższego szczebla. Rosję ma reprezentować premier Dmitrij Miedwiediew. Ma przybyć także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w tym roku mają przed sobą jeszcze dwa spotkania, jedno towarzyskie, a drugie z Portugalią w Lidze Narodów. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, w trzech dotychczasowych meczach nasi piłkarze wywalczyli tylko punkt i nie mają już szans na utrzymanie się w grupie najlepszych. Wiadomo, że z tej grupy spadną, mówi kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Byliśmy w grupie z bardzo mocnymi przeciwnikami. Można powiedzieć, że w momencie, w którym się znajdujemy albo znajdowaliśmy, to byli przeciwnicy, którzy byli lepsi od nas i to była dla nas na pewno dobra szkoła. Można powiedzieć, że zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i tutaj wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie się na niej utrzymać, ale próbowaliśmy wszystkiego i mam nadzieję, że jeśli chodzi o tą Ligę Narodów, jeśli chodzi o tą grupę A, nazwijmy tą najwyższą, to do niej wrócimy i to, że teraz akurat oficjalnie to już spadliśmy do niej, znaczy, że do niej nie wrócimy, ale jak wrócimy, to żebyśmy byli przygotowani tak, żebyśmy sobie dali radę i mam nadzieję, że to też dla nas była dobra lekcja, wyciągniemy z niej wnioski. Pozostając w klimacie piłkarskim, Massimiliano Allegri został najlepszym trenerem Serie A ubiegłego sezonu. Dziś przyznano mu złotą ławkę, nagrodę właśnie dla najlepszego trenera. 51-letni szkoleniowiec zdobył z Juventusem Turyn Mistrzostwo i Puchar Włoch. Zresztą ma we Włoszech znakomitą markę. Laureatem nagrody został już po raz czwarty.

czas jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Nigdy bym nie uwierzył, gdybym się nie urodził. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpie życie za brzeg list. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Stanisław Sojka, Wisława Szymborska. I myślę, że to było wierszem, to o czym my będziemy dzisiaj rozmawiali prozą. Tak coś mi się wydaje. Proszę o sprostowanie, gdyby tak nie było. Przedstawiam gości. Doktor Ryszard Kulik, dzień dobry. Dobry wieczór. Psycholog, fotograf, ekolog, pracownia na rzecz wszystkich istot. Profesor Piotr Skubała, już znany państwu z Klubu Trójki. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Biolog, ekolog, akarolog, czyli taki ktoś się zajmuje roztoczami, już się nauczyłem. Tak. Z Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska konkretnie. I Radosław Rusarczyk, ekolog, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz wszystkich istot. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Ekologia głęboka będzie naszym tematem, a pracownia na rzecz wszystkich istot obchodzi jakiś jubileusz, prawda? 30 lat w Polsce ten nurt jest obecny, tak? Tak. Stowarzyszenie, które mam zaszczyt reprezentować, które działa na rzecz przyrody, obchodzi 30-lecie, a miesięcznik, który wydajemy, miesięcznik Dzikie Życie, w którym jest zebrane chyba ponad 200 tekstów o tym przedmiocie dzisiejszej rozmowy, ma 25-lecie. Ale jest jeszcze jeden powód naszego spotkania, to znaczy wczorajsze święto wielkie, bo mamy wielkie tradycje, jeśli chodzi również o ten nurt, o ten sposób widzenia świata, przyrody i człowieka, prawda? Musimy pamiętać, że 100 lat temu nie tylko Polska się odrodziła, ale też pojawiło się kilka znaczących osób w kulturze, w nauce, które były propagatorami myślenia głęboko ekologicznego. Należy tu wymienić Jana Gwalberta Pawlikowskiego i Władysława Szafera. To naprawdę są wielkie postaci, bardzo zasłużone dla polskiej przyrody. I co ciekawe, co odkrywamy teraz, czytając ich pisma, były to osoby, które myślały w sposób głęboko ekologiczny. Aha, co oni zrobili? Proszę jeszcze powiedzieć więcej. No przede wszystkim Władysław Szafer był ojcem chrzestnym i twórcą polskich parków narodowych. Trzeba sobie powiedzieć, że gdyby nie determinacja profesora Szafera, to chociażby jedno z najcenniejszych miejsc w Babiogórskim Parku Narodowym, jak czy Kniejcza Tożańska, byłaby już wycięta, a teraz mamy Park Narodowy Babiej Góry, mamy Park Pieniński, mamy przede wszystkim Białowieski, ale również to, co jest najistotniejsze, to jest Tatrzański Park Narodowy, a wcześniej oczywiście mamy Państwową Radę Ochrony Przyrody, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje i mamy ustawę o ochronie przyrody. Bez tych postaci polska przyroda i system prawny nie byłby tak znakomity, jak jest teraz. Przypomnijmy może też Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Co ciekawe, on był ekonomistą z wykształcenia, natomiast był to człowiek, który z całym sercem kochał przyrodę i działał na jej rzecz. napisał też takie dzieło Kultura i Natura, które ciągle nas inspiruje, chociaż to już prawie 100 lat temu, gdzie propagował taką ideę, że ochrona przyrody jest częścią kultury. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że stawiamy kulturę i naturę w opozycji, natomiast Pawlikowski stał na stanowisku, że to jest nierozerwalna jedność. Czyli to jest taki nurt szeroki bardzo. Jeszcze myślę, że można powiedzieć w kulturze europejskiej to jest święty Franciszek przecież klasycznym, prawda? Przykładem, ojcem tak, pewnie ekologii głębokiej. Głęboka ekologia narodziła się w latach 70. Może jeszcze za chwilę o tym powiemy, ale ten sposób myślenia jest obecny od, można powiedzieć, od zawsze. Obecny w różnych innych nurtach filozoficznych. Święty Franciszek z Asyżu, niewątpliwie to, co on mówił, było głęboko ekologiczne. Możemy chyba powiedzieć, to, co dzisiaj mówi papież Franciszek, jest tak radykalne, tak można powiedzieć nieprzystające, a może przystające do chwili obecnej, w jakiej świat się znalazł. Jest to też niewątpliwie głęboko ekologiczne, ta myśl. Ja chciałem jeszcze taki osobisty wątek tutaj poruszyć, bo ja zetknąłem się z głęboką ekologią 26 lat temu. Głęboka ekologia sprawiła, przez zupełny przypadek, sprawiła, że moje życie stało się zupełnie inne. Nie byłbym w tym miejscu, może i nie byłbym profesorem, gdyby nie ten nurt filozoficzny, który mnie zainspirował do zmiany mojego sposobu myślenia, życia i przede wszystkim sprawił, że moje życie stało się mądre. No, może mocne słowo, głupie rzeczy też robię, ale niewątpliwie szczęśliwe. Zmieniło moje życie. Warto porozmawiać, zastanowić się, co takiego wnosi ekologia do współczesnego świata. Czy przypadkiem nie znajdujemy się w takim momencie, że właśnie takiego nurtu myślenia głęboko ekologicznego, który cechuje się biocentryzmem, o którym za chwilę powiemy, nie potrzebujemy, bo ja uważam, że właśnie w tym momencie chyba potrzebujemy bardzo. Ale to potrzebujemy my, czy potrzebuje nasza Ziemia, nasza ojczyzna Ziemia? Nie ma czegoś Chodzi takiego. Chodzi o ratowanie Ziemi? Nie ma czegoś takiego. I to jest klasyczne myślenie. Oddzielenie ja, czyli od Ziemi. Tak naprawdę w uproszczeniu głęboka ekologia, czy ten nurt, mówi o tym, że ja jestem częścią Ziemi i Ziemia jest częścią mnie. I powietrze, którym oddycham, tak, jest częścią mnie, więc nie ma takiego oddzielenia. Działając na rzecz przyrody, działam na rzecz samego siebie. Mhm. Co ten Ness, no, tak się wymawia to nazwisko? Tak, norweski filozof właśnie wymyślił, bo mówimy, że to jest cały wielki nurt. Zresztą jeszcze odniosę się do listu pana Marka, który napisał, no dobrze, no, jaki to jest twórca, w końcu to taki nurt istnieje i to nie tylko chodzi o zachodnią filozofię i myśl, bo to przecież i Amerykanie są jeszcze, Emerson, Thoreau, prawda? Tak. Ale to przecież, no to jest myśl wyraźna w wielu kulturach. U Chińczyków, w Indiach, u Indian. No, przypisywane im są takie powiedzenia. Jak jeszcze odniosę się do tego listu i przeczytam, bo to rzeczywiście być może to jest streszczenie. Traktuj ziemię, tej myśli, tej idei. Traktuj ziemię dobrze. Nie została ci podarowana przez rodziców, została wypożyczona dla ciebie. Przez dzieci. No, to jest taki słynny cytat, być może przypisywany Indianom, prawda? No ale dobrze, to co ten Ness wymyślił właśnie? Co tu jest nowego. Istotnego? Nowego, tak. Wydaje się, że Arne Ness po prostu zebrał te wszystkie wątki i w momencie, kiedy w cywilizacji zachodniej pojawił się kryzys ekologiczny, to jest przełom lat 60. i 70., no to zauważył, że ludzie potrzebują jakiegoś nowego sposobu, nowego, choć starego sposobu myślenia, coś takiego inspirującego się różnymi tradycjami i kulturami. To, co wydaje mi się najbardziej istotne, co zaproponował Arne Ness, to to, żeby wniknąć w głąb istoty naszych problemów. W tym znaczeniu to podejście było radykalne, rozumiejąc radykalizm jako dotykanie korzenia. Źródłosłowem słowa radykalny jest radix, czyli korzeń. Arne Ness chciał nam powiedzieć, że my potrzebujemy w tych czasach wejścia głębiej, potrzebujemy zadawania sobie głębokich pytań. I jakie to są pytania? To są pytania, które najczęściej ludzie pomijają w refleksji środowiskowej. takie mianowicie jak, dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy, co jest ważne w życiu, co jest źródłem szczęścia, czego tak naprawdę potrzebujemy, albo na czym polega dobre życie. To są wszystko właściwie kwestie głębokie filozoficzne i psychologiczne, ale wprost dotykają naszego systemu społeczno-ekonomicznego, który wymyśliliśmy i który, jak się okazuje teraz, jest niszczycielski dla tej planety. Więc Arne Naess mówi tak, ludzie niszczą planetę, bo przestali sobie zadawać głębokie pytania, bo nie wiedzą tak naprawdę, co w ich życiu jest ważne i co do czego tak naprawdę dążą. Panie profesorze, proszę bardzo. Ja bym jeszcze dodał, bo Naess mówi, co jest istotą głębokiej ekologii i może to jeszcze warto zaakcentować. Naess to sformułował w taki sposób, że rzeczywistość ludzka i pozaludzka jest niepodzielna. A jeśli postrzegamy między nimi granice, to tylko dlatego, że brak nam świadomości ekologicznej. Ja bym zwrócił uwagę, głęboka ekologia przywołuje różne tezy, i znajdujemy potwierdzenie tych tez w badaniach współczesnej ekologii. Ja jestem ekologiem, naukowcem i ekologia bada ten świat, odkrywa te prawdy. One się dokładnie pokrywają z tym, z tymi tezami głębokiej ekologii. Między innymi z tą, którą przed chwilą przywołałem o niepodzielności świata ludzkiego i pozaludzkiego. Ja zwykle w czasie swoich warsztatów czy wykładów przywołuję ten przykład. Jest takie podstawowe prawo w obiegu materii, o którym się wszyscy w szkole uczymy od małego. Pytam o to, czy człowiek uczestniczy też w tym obiegu materii. No, wszyscy oczywiście przyznają, że tak. Pytam, ile lat musi upłynąć, aby niemal 100% naszej materii się wymieniło. No, zwykle poszczególne osoby wiedzą, że jest to 7-8 lat. Pytam, gdzie tak w takim razie twoje ciało, twoja materia, która cię dzisiaj buduje, twoje ciało, znajdzie się w ciągu 7-8 lat? Do jakich elementów przyrody przeniknie? Z czego zbudujesz swoje ciało? No i poszczególne osoby przywołują różne elementy przyrody, z których w ciągu krótkiego czasu, 7-8 lat, zbudują swoje ciało. Pytam zatem, gdzie jest granica w świetle badań ekologicznych, gdzie jest granica między ludzkim ciałem a przyrodą? No w istocie jej nie ma, to jest tylko takie nasze wyobrażenie. Tej granicy nie ma, ponieważ rzeczywistość ludzka, moje ciało, przyroda, to jest integralna jedność, całość. Ale to jest wywrotowe bardzo, prawda? To jest wywrotowa prawdziwe, myśl. To jest naukowo potwierdzone. Ja rozumiem, ale wywrotowe też, dlatego że człowiek wtedy traci swoją uprzywilejowaną pozycję w uniwersum, prawda? Prawda. Tak, rzeczywiście głęboka ekologia narusza to nasze przekonanie o własnej wyższości i wyjątkowości. Głęboka ekologia zdaje się mówić, że człowiek jest jednym z elementów biosfery, należy do wielkiej sieci życia, do rodziny życia, nie jest ani lepszy, ani gorszy, ma prawo tu być, ale zasiada we wspólnym kręgu, w tym kręgu nie ma nikogo ważniejszego i mniej ważnego. Wszyscy mają tam swoje miejsce, mają prawo tam być i współdziałać w tej bardzo złożonej tkance życia. To co mamy prawo robić w tym kręgu właściwie jako ludzie? Ja może teraz będę się posiłkował i to słowo celowo padło, posiłkował się wierszem Szymborskiej, bo ona dzisiaj jest patronką naszej audycji, jak się okazuje trochę, prawda? To jest taki wiersz z jej ostatniego tomu, czyli Wystarczy, Przymus. I zaczyna się tak. Zjadamy cudze życie, żeby żyć. Denat schabowy z nieboszczką kapustą, karta dań to nekrolog. Nawet najlepsi ludzie muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać, żeby ich czułe serca nie przestały bić. No i dalej w tym duchu. No to znaczy, że co? Znaczy, życie karmi się życiem. Tak działa przyroda. I my mamy prawo z tej przyrody, ze środowiska czerpać, ale głęboka ekologia mówi o tym, żeby robić to w takim stopniu, żeby nie naruszać integralności samego życia. To, co się obecnie dzieje, to jest eksplozja ludzkiej ingerencji w naturalne środowisko, która ostatecznie obraca się przeciwko samemu człowiekowi. Ja poszedłbym nawet dalej, bo miarą cywilizacji XXI wieku jest to, jak funkcjonować jako gatunek ludzki tak, by nie niszczyć. I mając tak rozwiniętą naukę, cywilizację, budownictwo i wiele innych dziedzin, da się odejść od pewnych elementów i najprostszy przykład, da się zbudować drogę tak, żeby ona jak najmniej szkodziła. Ale da się ją zbudować tak, żeby te straty były nieodwracalne. Zawsze to będzie jakaś strata. Ale jak ją zbudujemy, to zależy od nas tak naprawdę. I jeżeli będziemy mieli szacunek do motylka, do żabki, to zrobimy takie elementy, ale które im pomogą. Rozumiem, ale to być może jest myśl, którą pan teraz wypowiedział, to ona się kojarzy z ideą zrównoważonego rozwoju. Prawda? I to jest właśnie ta myśl, czy to jest za mało? To jest za mało. Zrównoważony rozwój to jest zdecydowanie za mało. No dobrze, no ale cywilizacja musi się jednak jakoś rozwijać. Te drogi muszą powstawać, prawda? Musimy, no nie wiem. Tak. Nie, pytanie, czy musimy. No. To był przykład, bo jest jeszcze jeden element, bo jest ilość i jakość życia. Tak. I jeżeli będziemy mówili o jakości życia, a trzeba sobie zdawać sprawę, że w cywilizacji XXI wieku choroby cywilizacyjne nas zabijają, w tym depresja na przykład, bardzo poważna choroba, to trzeba się zastanowić, co jest naszą wartością. I ja powiem przykład swojego życia. Piotr tutaj mówił. Przez ponad 10 lat prowadziłem kampanię w obronie Tatr, by kolej na Kasprowym była tak zmodernizowana, by nie szkodziła. I od tamtej pory przestałem chodzić w Tatry. Jutro jadę służbowo, że tak powiem w cudzysłowie. Ale dlatego, żeby nie niszczyć, nie deptać. Ja już byłem w tych Tatrach. Wszedłem je wszerz i wzdłuż. I już tam nie muszę być. To jest moje wyjście stamtąd na rzecz tego miejsca. I można sobie zadać bardzo poważne, głębokie pytanie, czy ja muszę mieć zawsze więcej, czy ja mogę się ograniczyć do tego, by współdzielić to, co jest ważne. Jak zastanawiałem się nad wyborem tej pierwszej piosenki kluczowej, to jeszcze pomyślałem o takiej płycie słynnej Briana Eno, Another Green World, czyli ten inny zielony świat, jego legendarna płyta z lat 70. I pomyślałem właśnie w takim razie, że panów zapytam o ten inny zielony świat. Jaki on miałby być, gdyby wasza, a może nasza idea zwyciężyła, mam na myśli filozofię ekologii głębokiej, to jak ten świat by wyglądał wobec tego? Czy byłyby drogi, byłyby samochody, pociągi, samoloty, szczepionki, tak czy nie? Znaczy, to byłby świat, w którym sprawy dobra materialne jakby odchodzą na dalszy plan, a skupiamy się na jakości życia. Ja rozumiem, ale to nigdy nie jest zero-jedynkowo, prawda? To jakiś poziom dóbr materialnych by jednak chyba był, czy nie? Tak, czy to raczej trawa i korzonki, czy nie? Niezbędny do zapewnienia podstawowych potrzeb. Ja może zacytuję w tym momencie siódmą zasadę głębokiej ekologii Arnimesa. W sferze ideologicznej chodzi przede wszystkim o ograniczenie wzrostu materialnego, standardu życia. Na rzecz jakości życia wytworzy się głęboka świadomość różnicy między tym, co ilościowo i jakościowo wielkie. Oczywiście każdy z nas chce żyć lepiej, w większym luksusie, komforcie, ale to się wcale nie musi objawiać w dobrach materialnych. To lepsze życie, bardziej luksusowe, szczęśliwsze, może polegać na posiadaniu tych dóbr niematerialnych, czyli... Ja rozumiem, ale na przykład pan ma okulary, pan ma wadę wzroku, ja też. No to ja bym wolał mieć okulary, a pan też ma okulary. Okulary są nam potrzebne, a jednak to jest jednak wysoko technologiczny produkt. I też prawdopodobnie dosyć kosztowny. Więc ja pytam o takie konkrety, bo jasne, z tego, co panowie mówią, no to właśnie niewiele wynika. To jest, na razie mówimy o abstrakcji, a ja pytam o konkrety. Gdyby to sprowadzić do takich konkretów, to ja bym powiedział tak, że jeżeli mam słaby wzrok, potrzebuję okularów, no to po prostu je mam, kupuję je. No jakaś natomiast, musi być. Natomiast pytanie, gdzie jest ta granica? Jeżeli chciałbym mieć co roku nowe okulary, albo chciałbym mieć ich całą kolekcję, bo na poniedziałek inne, na wtorek inne i na niedzielę też inne, to to jest właśnie ten moment, gdzie pojawia się jakiś rodzaj przesady czy nadmiaru. My mówimy o tym, że trudno jest w takiej rozmowie znaleźć dokładne, precyzyjne wyznaczenie tej granicy. My mówimy o tym, że głęboka ekologia zachęca do stawiania tych pytań. Ile okularów potrzebujesz? Ilu okularów potrzebujesz? Ale nie mówi, mieszkaj w szałasie i nie noś okularów. Nie, tego nie mówi. Głęboka ekologia stawia nas przed ważnymi pytaniami. Czego my potrzebujemy do życia? Głęboka ekologia zwraca też uwagę na to, że zwierzęta nigdy, na przykład ptaki, nigdy nie budują za dużych gniazd. ludzie mają tendencję do tego, żeby budować coraz większe swoje siedziby. Dlaczego tak jest? Co w tym jest takiego, że chcemy mieć więcej i więcej? No dlaczego? To są ważne pytania. No właśnie, prawda, dlaczego? A jeszcze pan chciałby coś dodać, proszę. Tak, chciałem dodać, bo mam tak to szczęście, że jestem prezesem stowarzyszenia, które odwołuje się do tej filozofii i tak naprawdę głęboka ekologia to też jest działanie. Przede wszystkim działanie i to jest ten czas i to miejsce i to są ci ludzie, którym ta przyroda jest bliska i działają na rzecz tej przyrody. I to nie są gołosłowne rzeczywistości, tylko bezsensowna wycinka Puszczy Białowieskiej teraz, tak? Gdzie ci ludzie stawali i naprawdę swoim ciałem chronili tą puszczę, tak? Ale nie tylko. Też ci ludzie byli w sądach i ci ludzie działali w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, tak? Więc to są elementy, które odwołują się do pewnej filozofii, ale mają konkretne przełożenie na ochronę jakiegoś gatunku. I tym, czym się zajmuje stowarzyszenie, które reprezentuję, to jest ochroną najcenniejszych dzikich miejsc, gatunków, tego, co odchodzi tak naprawdę. Ale czy to jest też tak, że to jest również ochrona gatunku Homo sapiens? Zdecydowanie tak. My mówimy o tym. Ja przywołam słowa profesora Teodora Rouzaka, twórcy ekopsychologii. On mówił, że potrzeby planety są potrzebami człowieka. Czyli jeżeli my chronimy przyrodę, to mamy na uwadze to, że elementem tej przyrody jest człowiek. Dzisiaj Unia Europejska w takim dokumencie Środowisko w Europie wydawanym co kilka lat mówi tak, że przyroda stoi u podstaw naszej gospodarki i naszej cywilizacji. Bez przyrody nie ma gospodarki, nie ma zdrowej gospodarki. Bez przyrody nie ma rozwoju. To znaczy, że przyroda jest nam niezbędna do tego, żebyśmy zaspokajali swoje potrzeby i żeby nasz świat mógł działać. Więc jeżeli chronimy przyrodę, to tak naprawdę cały czas mamy na uwadze dobrostan człowieka. Mhm. Ja pójdę dalej jeszcze. Jedna z liderek związków zawodowych mówi, na martwej planecie nie ma pracy. I to ma znaczenie. Czy chcemy? Krótko i dosłownie. Krótko i dosłownie. Na martwej planecie nie ma pracy. I tak naprawdę warto zastanowić, zadać sobie pytanie. Aha, panie profesorze. Jako naukowiec chciałem tu przywołać, bo filozofia głębokiej ekologii skupia się na dzikiej przyrodzie. Musimy zachować dziką przyrodę, żeby planeta funkcjonowała, żebyśmy jako cywilizacja mogli tutaj szczęśliwie jeszcze jakiś czas przebywać. No przepraszam, no to zadam te naiwne pytanie. Niby dlaczego właściwie? Dlaczego musimy to zrobić? Dziką przyrodę. Zdaniem naukowców pewien obszar tej planety musi zachować swoje naturalne funkcje. To jest niezbędne chociażby do utrzymania gospodarki, o której koledzy też mówili. Ale to nie potrzebujemy dzikiej przyrody. Potrzebujemy dzikiej przyrody. Właśnie, żeby gospodarkę obronić? Tak. Potrzebujemy, mówimy dzika przyroda, to jest skrót myślowy. Potrzebujemy całej sieci życia, potrzebujemy usług ekosystemowych, których podstawą jest różnorodność biologiczna, czyli dzika przyroda, która świadczy dla nas usługi po prostu. I jeżeli nie będzie dzikiej przyrody, nie będzie tych obszarów, które pozostawiamy samych sobie, to nie będzie też naszego świata. Nawet w XXI wieku ja bym bardzo prosił inżynierów, by odtworzyli bagno, torfowisko, by odtworzyli pradawną puszczę. Tego się nie da zrobić. Mając pełną świadomość cywilizacji i zdobyczy cywilizacji, da się zbudować piramidy lub dało się zbudować piramidy. Ale czy ktoś jest w stanie odtworzyć teraz torfowisko? Są pewne elementy środowiska przyrodniczego, które nie są do odtworzenia. Dlatego, że potrzebny jest czas, potrzebne są naturalne procesy i nie da się tego zasymilować. I nie da się tego szybko odtworzyć i mieć substytut. Nie, to jest niemożliwe. Można sobie myśleć, że to jest jakiś element nieużytku. Ale pięknie o tym kiedyś Ryszard Kapuściński pisał odnośnie Puszczy Białowieskiej, no już tam chyba 10 czy więcej lat temu, że tego dziewiczego lasu nie da się po prostu otworzyć. Jeżeli pan redaktor pozwoli jeszcze, bo ja swojej myśli nie skończyłem, no to właśnie tak się odnośnie poprosi. Dzikiej przyrody, bo my... Cały świat nauki wie i myślę również w świecie polityki jest wiadomym, że musimy jakiś obszar zachować tej naturalnej przyrody. To jest niezbędne. No i to robimy. 14% lądów jest w tej chwili pod ochroną. Niecałe 4% morskich ekosystemów jest pod ochroną. Natomiast zdanie naukowców, co jest niezbędne, żeby nasza planeta przetrwała i my, jaki obszar musi być tej, w cudzysłowie, dzikiej przyrody, no bo ona już dzika naprawdę nie będzie. Ukazał się artykuł w Science niedawno. Do 2030 roku powinniśmy objąć ochroną 30% naszej planety, do 2050 połowy. Jest świetna książka profesora Wilsona, Pół Ziemi, w której on właśnie przywołuje to, że niezbędnym działaniem naszym jest objęcie połowy naszej planety, co wydaje się nierealne, ale jeżeli on ma rację, a my tego nie zrobimy... To na razie mówimy o rzeczach, które dla niektórych, myślę, naszych słuchaczy są oczywiste. Albo jakoś... Natomiast mnie się wydaje, że ciekawą myślą w filozofii ekologii głębokiej, w jej praktyce jest ochrona homo sapiens. Prawda? To znaczy to, że myśl taka, że nasza cywilizacja i kultura i my jakoś również jesteśmy chorzy. I spróbujmy się wyleczyć, tak? To czy ja przesadziłem, czy za mocno to nie, powiedziałem? Nie, to jest trzeba tak. Mocno powiedzieć, tak. Aha. Mhm. No na czym to polega, to leczenie? No bo my musimy to zacząć, prawda? U nas w ośrodku koleżanka, która współpracuje z nami, robi warsztaty z antykariery. I te warsztaty cieszą się ogromnym wzięciem, tak w cudzysłowie. I naprawdę życie w stresie, w tempie, pnąc się po szczeblach kariery, może wypluć człowieka. No ja rozumiem, tylko do tego nie potrzeba aż filozofii, znaczy głębokiej ekologii do tego. Prawda? No nie, no są psychoterapeuci, są coachowie, są różne sposoby wyciszania się, jest mindfulness, no nie wiem, medytacja. Tai chi, yoga, różne rzeczy, prawda? I to niekoniecznie trzeba zaraz zmienić świat. No, trzeba znaleźć sobie taką niszę i zadbać o siebie. Taki jest przekaz. Nie po co jest głęboka ekologia? Jeden z wybitnych psychoterapeutów, James Hillman, sformułował taką myśl, że psychoterapia istnieje od kilkudziesięciu lat. Ludzie stają się coraz wrażliwsi, ale świat ma się coraz gorzej. I warto się nad tym zastanowić. Właśnie dzieje się coś niezwykłego, bo kultura psychologiczna, szczególnie w naszej części świata, naprawdę się rozwinęła w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo. Ludzie rzeczywiście stają się coraz bardziej wrażliwi, ale przyroda jednocześnie ma się coraz gorzej. My potrzebujemy jakiegoś nowego sposobu myślenia, nie tylko coachów i psychoterapeutów, ale potrzebujemy właśnie dzikiej przyrody, bo ona jest naszym najważniejszym nauczycielem. Potrzebujemy takich miejsc. Czego uczy? No uczy, to jest bardzo dobre pytanie i jedno z głębokich pytań. Bardzo mi miło. Dzika przyroda to jest taki obszar, który my zostawiamy właśnie czemuś, co jest większe od nas. Jeżeli ja idę do dzikiej przyrody, a jednym z moich ulubionych zajęć i takich doświadczeń, przeżyć jest samotna noc w lesie, to jest niezwykle inspirujące i ważne doświadczenie egzystencjalnie. To tak jakby się szło do kościoła? Ty trochę, sanktuarium? Coś takiego? Trochę tak, ale to jest taki moment, w którym ja odkrywam, ile ja tak naprawdę znaczę. Mhm. Ile potrzebuję, żeby przeżyć. To jest wielka lekcja pokory i skromności. Najkrócej mówiąc. Mm-hmm. I też doświadczenia czegoś, co jest większe ode mnie, co mnie przerasta, co istnieje dłużej niż ja. No czyli duchowe doświadczenie. Tak, duchowe doświadczenie. I ja w związku z tym swoim małym ja, które ciągle próbuje zdobyć władzę i wpływ, naprawdę muszę się wycofać i milczeć, żeby usłyszeć ten pierwotny głos, usłyszeć go też w sobie. To jest wielkie doświadczenie rozwojowe też. Bardzo proszę. Są dwie zasady takie podstawowe głębokiej ekologii. Równość biocentryczna oraz samorealizacja. Ines właśnie o tym mówi, że taki prawdziwy rozwój duchowy, zgłębianie siebie, zrozumienie siebie, jakby pójście do przodu, zaczyna się z chwilą, kiedy przestajemy postrzegać siebie jako wyizolowanego. Wtedy naprawdę zaczynamy to prawdziwe, szczęśliwe życie. Mamy szansę na samorealizację, na szczęśliwe życie. W tym momencie dopiero, kiedy... A to nam może pomóc jedynie kontakt rzeczywisty z naturą. Są z nami dzisiaj panowie Ryszard Kulik, Piotr Skubała i Radosław Szusarczyk. Rozmawiamy o głębokiej ekologii, jak państwo słyszą. Zapraszamy do tej rozmowy. 7 trójek i gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chyba o tym już trochę panowie mówiliśmy, ale może za mało. To dlaczego właśnie my niszczymy przyrodę? To jest dobre pytanie chyba też, prawda? Jest jedno z głębokich pytań. To znowu mi się udało. Oj, to tutaj spotykamy się z wieloma paradoksami, bo jeżeli założymy, że tak jak mówi o tym głęboka ekologia, że stanowimy jedność ze środowiskiem, to właściwie niszcząc przyrodę jesteśmy taką samą siłą jak wcześniej lodowiec albo jakaś asteroida. To znaczy, że natura sama wytworzyła taki gatunek, który niszczy przyrodę. W tym sensie nic nadzwyczajnego się nie dzieje. No więc właśnie, to co ale się z drugiej, dzieje. Ale mówię o paradoksie, bo z drugiej strony dzieje się i trzeba do tego bardzo poważnie podejść. To jest wielka tajemnica, dlaczego człowiek niszczy przyrodę. To jest wielkie pytanie. Ja nie mam gotowej odpowiedzi, bo też głęboka ekologia nie szuka łatwych odpowiedzi. Ona raczej stawia nas w sytuacji, gdy tej gotowej odpowiedzi nie ma już. My musimy skonfrontować się z pewną niewiedzą, czy z takim właśnie buddyjskim niewiem, które każe nam bardziej wytrzymać dyskomfort braku odpowiedzi, niż złapać się czegoś, co przychodzi gdzieś tam. No tak, ale jak mamy tę ziemię ratować i sami siebie, i cywilizację chorą, no to powinniśmy jednak coś wiedzieć. To jest podstawowa odpowiedź na podstawowe pytanie, dlaczego my to tak robimy. Rozumiem, że filozofia, głęboka ekologia jest odpowiedzią na to, tak, jakąś propozycją, żeby tego nie robić. Jasne, tylko że to, co tutaj jest istotne, to przełamanie takiej ludzkiej arogancji. Aha. My wszystko wiemy. Naprawdę jesteśmy mistrzami świata w wiedzy i w narzędziach, które mają zmieniać świat. Aha. Więc jeżeli mówimy o tym, i głęboka ekologia to podkreśla, żeby się wycofać z tego, żeby powiedzieć sobie bardziej w pewnym momencie nie wiem, to jest... Leczenie też z tej choroby, arogancji, megalomanii, stawianie się zawsze na wyższej pozycji, wycofanie się, raczej wsłuchiwanie się niż wciskanie tam swoich 3 groszy. Problem polega chyba na tym, że mamy skurczone poczucie tożsamości, które nie obejmuje przyrody. Mamy informacje, ale my tego nie czujemy, że faktycznie jesteśmy częścią tego świata, integralną częścią i jakby odpowiedzią na to w głębokiej ekologii jest rytuał, prawda? Przywiązanie wagi do rytuału, bo trzeba te związki z naturą, z przyrodą pielęgnować. W tym może pomóc rytuał. Myśmy się w świecie współczesnym tego wyzbyli. Głęboka ekologia do tego wraca. Ja tu chciałem zacytować jeszcze Carla Junga, który mówi, człowiek współczesny myli się, sądząc, że może obyć się bez ceremonii i rytuałów. W głębokiej ekologii pracownia na rzecz wszystkich istot to robi, proponuje właśnie taką formę rytuału, spotkań, kiedy są przesilenia, kiedy na chwilę się jakby zatrzymujemy i zwracamy swoją uwagę na rytmy, naturę, na ten nasz związek z przyrodą. Są też warsztaty proponowane, zgromadzenie wszystkich istot, 3-dniowy warsztat, którym temu służy. Głęboka ekologia mówi, że tego potrzebujemy. Tutaj przywołałem Carla Junga, który też o tym wspominam, może tego nam brakuje i tu jest problem. Tak, gdzieś słuchałem, byłem na takiej konferencji jungowskiej i ktoś powiedział, nie pamiętam kto i kogoś zacytował, że my mamy nieadekwatny system symboli i opowieści do tego, co się dzisiaj dzieje. Tak. Że my mamy opowieści takie, że trzeba zabić smoka. No teraz tego smoka trzeba ratować, a nie zabijać. To trzeba zmienić ten system opowiadania. Nie wiem, do czego tu by się można odwołać, czy do kogo. No na pewno do świętego Franciszka, może, nie wiem, pewnie do Szymborskiej, jeszcze do jakichś, no poszukać tego w kulturze, ale to jest uśpione. To jest jakoś mniej ważne niż te opowieści o zabijaniu. Można się odwoływać do profesora Szafera, wspomnianego na początku audycji. Można się odwoływać do Jana Gwalberta Pawlikowskiego, do świetnych polskich naukowców i przyrodników, bo mamy z czego czerpać tak naprawdę po postulatach. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w praktyce, bo ja jestem od pracy, to jest praktyka, czyli działanie w ramach konkretnego miejsca, konkretnego gatunku, jest cała masa rzeczy do zrobienia. I to już nie jest teoretyzowanie, tylko to jest ciężka praca na każdym poziomie. Od swoich wyrzeczeń po swoje decyzje w życiu, czy będę miał trzeci nowy samochód, czy tą część swoich środków przekażę na rzecz dobrej inicjatywy, która chroni przyrodę. No tak, i tak dalej. To są elementy, gdzie przykładową żabkę czy motylka, tak, to jest ten dysonans, gdzie tak naprawdę ludzie chcą zepchnąć nas do takiego myślenia, że głęboka ekologia, motylki, i że to jest mniej warte, bo co tam, przecież cywilizacja, tak? Tylko tak naprawdę to, co powiem, to już powiedziałem, że my jesteśmy w stanie żyć tak, by coraz mniej z tego czerpać, mhm, żeby to chronić. Mhm. No tak, ale jak pan mówi o trzecim samochodzie, no to oczywiście to jest śmieszne. To, jasne, że to wzbudza sprzeciw. Ale właśnie to jest moje pytanie i wątpliwość. Mhm. Czy da się połączyć ten sposób myślenia z myśleniem jednak o cywilizacji, o konsumpcji, nie o konsumpcjonizmie, tylko o konsumpcji. Czy to musi być kompletne wywrócenie tej cywilizacji, w której żyjemy, czy da się to pogodzić jakoś, czy nie? No to kolejne wielkie pytanie. Naprawdę ja ostatnio czytam Tima Jacksona, to jest ekonomista z Wielkiej Brytanii, który napisał taką książkę Dobrobyt bez wzrostu. I to jest rewolucyjna teza, bo on mówi o tym, że żeby świat uratować, a jest też teoretykiem zrównoważonego rozwoju, on mówi o tym, że musimy przeformułować naszą narrację, że ta opowieść musi być jednak właśnie inna, mhm, że nieustanny wzrost na planecie, która ma ograniczone zasoby, nie może być naszym cywilizacyjnym, kulturowym fetyszem. A jest. I to, co on proponuje i mówi, że to jest możliwe, żeby ludzka społeczność żyła w dobrostanie i żeby nasza ekonomia nie rosła, tak jak do tej pory to jest priorytet każdego właściwie polityka i opcji politycznej, rosła 2-3%, a nawet jak się da więcej, to więcej. Aha. Więc to jest możliwe. Ale on jest Brytyjczykiem, Amerykaninem? Wielka Brytania. No tak, no ale oni już się najedli, a na przykład Chińczycy jeszcze nie. Ale ja się nie do końca zgadzam, bo uważam, że polskie społeczeństwo jest relatywnie bogate. Ja jeździłem przez wiele lat na wschód. Naprawdę. Patrząc na skok cywilizacyjny i elementy, które zjedliśmy jako nasze polskie społeczeństwo, my, ja, i wiem, jak dużo się rozwinęło w Polsce, jak dużo miejsc już nie ma tak naprawdę, ogromna presja jest na te najcenniejsze miejsca, jak Tatry, jak Puszcza Białowieska, jak inne miejsca, to naprawdę warto się zastanowić. My nie żyjemy w świecie, w którym nam brakuje. No my nie, może. Tak, ale mamy jeszcze coś, ale co jest wyjątkowe. Tak zwany trzeci świat. Mówię o tym. Ja mówię teraz w kategoriach planetarnych. Wyobraźmy sobie 7 miliardów ludzi i oni chcą żyć nawet, no nie to, że chcą mieć trzeci samochód, chcą mieć w ogóle no jakieś ludzkie warunki życia, prawda? Mieć okulary na przykład, prawda? I się najeść po prostu. I czy to jest do pogodzenia właśnie z tym, o czym ja mówię teraz? No, nie o trzecim samochodzie. Niewątpliwie musimy pomóc, mówię my, bogate społeczeństwa, do których my się zaliczamy, pomóc innym krajom w osiągnięciu takich przez nich minimalnych, zaspokojeniu minimalnych potrzeb. To jest niezbędne. To się dzieje, czy zaczyna się dziać w kwestii zmian klimatu. Państwa bogate mają pomóc im w dostosowaniu się do tego, przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Bez tej pomocy nie ma szans. Ale to musi dotyczyć też, jeżeli chcemy stworzyć świat, a musimy stworzyć świat, który nie wzrasta, takiego zero wzrostu, to oczywiście wymaga z naszej strony społeczeństw bogatych podzielenia się z tym, co już mamy, częściowo z tymi społeczeństwami biedniejszymi, inaczej nie ma szansy, nie ma przyszłości dla nas. A czy jest możliwa taka gospodarka zero wzrostu? Ja się spotkałem gdzieś, tylko nie potrafię szczegółów powiedzieć, ale w Komisji Europejskiej formuje się w tej chwili zespół ludzi, który ma wypracować koncepcję właśnie takiego gospodarki, która nie wzrasta. Także ta świadomość, że ten model gospodarki i naszego świata się musi zmienić, pojawia się już nawet w takich miejscach. Nawet w takich miejscach. No a czy to jest do pogodzenia? Jeszcze jedno pytanie. Może w kulą w płot, może nie. Czy to jest do pogodzenia z demokracją? Bo wyobrażam sobie taką sytuację, może byśmy pomyśleli o tym, że Ziemia przestaje już nas nosić na sobie, zaczyna się buntować, zresztą to widać, że tak jest. No i wtedy politycy mówią, nie możemy tak zrobić i musimy dosyć demokracji, musimy wprowadzić radykalne, autorytarne, może być może totalitarne jakieś rozwiązania, żeby... To jest możliwe? Możliwy scenariusz? Wątpię. Wiemy, jak się totalitaryzmy kończyły. Myślę sobie, że to, co jest naszą drogą, to zyskiwanie coraz większej świadomości tego, w jakim stanie jest ta planeta. Odkrywanie tego, że nie można się nieustannie rozwijać na planecie, która ma swoje ograniczenia. Że musimy w końcu powiedzieć stop. Musimy powiedzieć ani kroku dalej w niszczeniu dzikiej przyrody. Musimy powiedzieć. Ja powiedziałem rysując taki totalitarny wariant stopu. Ale radykalne to jest radykalny, to jest człowiek z piłą. Radykalne to, co było, to było dewastacja Puszczy Białowieskiej parę miesięcy temu. Radykalne to jest zadeptywanie Tatr. Radykalne to było plany budowy przez torfowisko rozpudy autostrady. To są działania radykalne, bo one są nieodwracalne, a nie to, by chronić samego siebie, chronić dobrostan i myśleć na poziomie współodczuwania i troski o samego siebie i o te istoty. To nie ma nic wspólnego z radykalizmem, bo tak samo radykalny był wspomniany profesor Szafer, tak samo radykalny był pan Jan Gwardber Pawlikowski, który nie chciał się zgodzić na to, by Orla Perć była udostępniona. Nie chciał się zgodzić, żeby była kolej łącząca Kraków z Zakopanem. No co, bo zadeprzą Tatry, tak? Tak, i nie chciał się zgodzić na kolej na Kasprowy Wierch. I wtedy Państwowa Rada Ochrony Przyrody, kiedy przeforsowano, zresztą wbrew prawu, tą kolej, podała się do dymisji na znak protestu. I to radykalne jest jedzenie dużą łyżką zasobów przyrodniczych. Aha. Radykalne jest to, że nasze elektrownie trują nas i powietrze. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo to ważne słowa, co mówisz, ale że potrzebujemy nowej umowy społecznej. Ona ma wyrastać z głębszej świadomości tego, na jakiej planecie żyjemy, czego potrzebujemy, co jest ważne w życiu. To są właśnie te wszystkie głębokie pytania, przed którymi stawia nas głęboka ekologia. Ja sobie to wyobrażam tak, że ci politycy, których będziemy wybierać, oni będą wiedzieć, że społeczeństwo oczekuje od nich czegoś innego. Oczekuje długofalowego programu, który pozwala dobrze myśleć o swoim życiu, życiu swoich dzieci, wnuków. Bo tak jak mówią Indianie, my tylko pożyczyliśmy się. Właśnie cytowałem ten list od słuchacza. To jest ta zmiana. Potrzebujemy innej narracji i nowej umowy społecznej. A czy państwo, panowie czują takie wsparcie społeczne? Bo kiedyś by się traktowali jak wariaci, prawda? Teraz jesteście już to jest medium głównego nurtu, Trójka. elitarna audycja, no, ale jednak w Trójce. Więc to już nie jest tak, że jesteście wariaci, ale czy to, może to tylko jestem, mam taką sympatię dla was, czy ludzie mają więcej sympatii niż do tej pory? Ja może tylko jedno zdanie w tym temacie. Naprawdę wydawało mi się, że poprosić ludzi o pieniądze jest trudne. Aha. Poprosiliśmy kilka dni temu o środki, żeby polecieć do Brukseli. Samolotem. Środkiem małoekologicznie. Małoekologicznie. Służbowo. No tak. Po to, żeby stanąć i zmieniać systemowe ustawy polskie. Dostaliśmy te pieniądze. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli poprosimy kogoś o wsparcie i mamy czyste intencje, to to wsparcie dostajemy. Ja w świecie naukowym obserwuję i w Polsce i szerzej, no w tej chwili, no nie takie rzesze naukowcy, jakbym oczekiwał, którzy stoją w obronie przyrody i świata, ale ta zmiana jest bardzo wyraźna dla mnie. Ja to odsuwam też, nie czuję się już takim odszczepieńcem, bo mam silne wsparcie przyjaciół wokół siebie w mojej dyscyplinie i to po prostu widzę. Ja jeszcze chciałem tylko jedno powiedzieć, bo może powinniśmy sięgnąć do źródeł gdzieś bardzo, bardzo głęboko w poszukiwaniu tego, czego potrzebujemy, tego nowego modelu. I mam zagadkę dla pana redaktora. Skąd ten cytat? Taki głęboko ekologiczny, bo on jest naprawdę głęboko ekologiczny. No to pięknie. Proś trafiłem. Zwierzęta i one ciebie nauczą. Ptaki w powietrzu i one pouczą ciebie. Mów do ziemi i ona ciebie nauczy. A ja wiem, kto to powiedział. A chyba święty Bernard. To jest księgi Hioba. To jest Hioba. Biblii. Aha, tak. To przepraszam. Ale podobny blisko. Nur. No, chyba święty Bernard z Clairvaux coś takiego mówił mniej więcej. Może cytował księgę Hioba. Tak, ale też miał takie, też wykorzystuje jego piękne cytaty. No, też w tym duchu, aha, rzeczywiście, tak. Ale to z księgi Hioba jest. No, ale ja jeszcze na koniec. No, właściwie to mi się wydaje, że też taka piosenka, która mogłaby zacząć nasze spotkanie w aspekcie negatywnym, no, że może nie, to jest Satisfaction Stonesów, bo to jest hymn ego. I can get no satisfaction i tam próbuję, ale i tak mi nie wychodzi. Co tam, ta koszula inna, taka jeszcze, prawda? Ale to ciągle za mało, to nie to. To znaczy, że to być może ta myśl właśnie panów i panów praktyka, to jest coś w rodzaju, no, takiego apelu o oświecenie, że powiem tego słowa użyję, takiego buddyjskiego czy new age'owego. Jeśli nie zmienimy świadomości, to nic z tego nie będzie. Czy nie? Tak, w tym to znaczeniu... Zbyt to jest wymagające jednak. To nie jest wymagające, to jest, myślę, konieczność. To potrzebujemy rzeczywiście takiego przełomu w swoim myśleniu, czuciu siebie, świata. Głęboka ekologia zachęca do takiego wejrzenia w siebie, w głąb, do wewnętrznej przemiany. To nie jest aspekt religijny, tylko właśnie taki głęboko rozwojowy. Duchowy, choć nie religijny. Religijny także, to zależy. Znaczy można to realizować w każdej tradycji religijnej, tak. Natomiast chodzi o wewnętrzną przemianę. Tak. Rzeczywiście tego potrzebujemy. Aha. Ale odwołując się do stowarzyszenia. Jesteśmy stowarzyszeniem, mamy ponad 100 członków. I co jest ważne, mamy świetnych prawników, świetnych przyrodników, świetnych językoznawców. I to są ludzie, którzy podzielają te poglądy i stowarzyszenie jest takie, jakie jest doświadczenie tych ludzi. Łączy pewna świadomość i myślenie o tym, żeby robić coś na rzecz. Na rzecz wszystkich siebie, istot, tak? Ale tak. Wszystkich istot dookoła. Mhm. I mieć taką samą wrażliwość, jak to, jak utnę sobie palce, to mnie boli. Aha. Tak, kto ma pomysł na jakąś końcówkę efektowną? Czy ekologia głęboka to jest miejsce... No, spotkania, bo tutaj wszyscy niezależnie od tego, z czego wyrastają, z jaką są kulturą czy religią związani, to jest miejsce, w którym się spotykamy wspólnie, zdając sobie sprawę, w jakim świecie nam przyszło żyć. W świecie, który jest piękny, jest jedną wielką całością. Aha. A my jesteśmy w niego wtopieni. To ja mam jeszcze pomysł, bo gdzieś znalazłem w książkach taką definicję, pytanie, z czego jest zrobiony kondor? Tak. Co bardzo ciekawe. Tak. Z 5% z pióra, z mięśni, tak. ze skóry, ze skrzydeł, z oczu, tam nie wiem, prawda, ale w 95% z wiatru, z gór, z wybrzeża, i tak dalej. To właśnie tak samo człowiek, prawda? Tak, dokładnie tak samo. W iluś procentach ze skóry i z krwi, a... Tak, tak. Ale w iluś... Nie tylko. Jeszcze na koniec. Na koniec chcę przytoczyć słowa naszego nauczyciela, założyciela pracowni Janusza Korbela, który mówił o tym, że nawet jeżeli świata nie da się uratować, to warto żyć pięknie. Co to znaczy żyć pięknie? To jest właśnie uświadomić sobie, że jesteśmy w 100%, że nie tylko te 5%, które tworzy moje małe ja, ale też te 90%, które mnie otacza, które jest żywą przyrodą. Ryszard Kulik, Piotr Skubała i Radosław Szustarczyk byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Skarazuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję bardzo paniom i państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości.